الحمد لله، هزاران هزار و میلیون ها بار شکر و سپاس و منت خداوند منان رب ذوالجلالیه که برای اوتی بندگانی بندگان مؤمن تطهیر پاک کنگ و تزکیه کنگا دوازده ماه در میانا یک ماهی به نام ماه مبارک رمضان و تعبیر قرآن مجید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى معینی فرمائن تک و ایر روچگه صبح بام دادا تا غروب افتابا بر همه مسلمانان عاقل و بالغ و مکلف فرض عین و رکن مهمی از ارکان پنجگانه اسلامی قرار داد. و به دنبال ای انجام وظیفه در برابر انعام و افضال و فضیلت هایی که برای قدردانان ماه مبارک رمضانی تعیین فرمائن تھا و روزداران واقعی قدردانان واقعی ای ماه مبارک ایام روزها و لیالی شبهایا با ادای نماز تراویح اهم با استماع آیات کلام الله مجید از زبان حفاظ قرآن مجید که هر آیه ثواب اگر در غیر نماز ده برابره در نماز حداقل پنجاه برابره و چون ماه مبارک رمضان یکی به هفتاد و نفلی به فرضی برابره اگر همی پنجاهی ثوابان هر آیتی گوشدارگه و وانگه ضرب در هفتاد بکنه رقم و حساب به دستیه همیشی وقت تنها چقدر اجر عظیم و ثواب بزرگیه و هر عمل صالح از صدقه خیرات بذل و بخشش رسیدگی به بینوایان و مساکین و تنگ دستی احسانان جامعه یکی از اهداف تعیین وظیفه روزداری برای مسلمانان که متمکنین یعنی ثروتمندان و مالداران که آیان کمتر با طعم گرسنگی و با طعم تشنگی در طول سال یازده ماه مواجهه روبرو ده در این ماه با ادای این وظیفه و فریضه ضمناً قدری توجه پیدا کنه به بزدگی و بیچارگی آیانی که در طول سال وحدی ورنت و دیگر وحدی بیشام و افسان تشنیان و گرسنیانی بی پچ و لباسانی درد و خوبی احساس کنه. لذا این ماه ماه مواسات هست، گمواری هست، دارا ندار گمواری هستی وجود تو کا پیدا کن، پرخوری هست، آلودگیانی که انسان طبیعتاً در طول سال به آلودگیان کشم به غفلت برا به سستی و کسلی برا با وسیله روزه آیا شستشو ده یک با انسان تزکیه بی و خیلی پیروزی هایی که در یک کلمه بگشون که در این ماه مسلمانان مبارز با نوتی نفس اماره با شیطان ظالم و فریبنده این مبارزت ها کامیاب با موفق با و تی حریف و دشمن ها که مسترین دشمن شیطان و شیاطین جن و انسائی تعبیر شامله که هم انسانا وسوسه کنه شیطان صفتی انسان روزدارا یا نماز گزارا یا عامل به احکام خدایا که تو پچی روچک داره که ای گوشت تو روچک بدار مرگ پدرستانه قیامت پدرستانه و بعضی اصلا منکرین قیامت هم که قیامت اینه چون قرآن بیان که وقتی که جنتی جنت روان جهنمی جهنما یک جنتی باوتی دوستان در جنت هر چیز جاری بودی همه دنیای گمراهی دوست نگیندی که با آئی چیزهای گوشتگی پری پهای داتهی ولی اشی قرآن بیان که سوره صافات قرآن سوره صافات نام سورتی که همی فرد چاری وقتی همه بودی گمراه کنوکی پنتو پری بدلوکانا نگیندی ایتی دوستان بهشتی در بهشت غرفیان بهشت بالا خانه ای حبر کنگو که انهو کان لی قرین دنیای من یک دوستی بوتا امراهی بوتا هر کجا ما ربتگی رفیق بوتگی بنا من گوشتا به طور تحقیر که اینکا لمن المصدقین تو هم باور کنه که تصدیق کنه خبرائنها ای مردمانی که اوشن قیامتی ها قبری ها عذابی ها جهنمی ها جنتی ها کی پیمی مردم فهمیده این با سواده مثلا اچیا همه که خوبیان عنوان که تو یه بران باور کنه یه چه بران یه چیز نیست نعوذ بالله یه وقتی آ شخص ها گوشه که بی که تو نوته همه دوستا بگنده ای جاگا کجا ای ای گوشی ها فطلع فرهاه فی سواء الجحیم آئی سر کشی چو پایین جهنم پایین تره چه جنت بالا خانه یکی مگی بشن تی ایده بچار و تی دوستا بچار آرون به تو کی نگنده فطلا اطلاع من همشه که مردم یک بالا خانه یه کلیکی یا پنجره یا سر بکشی بیرون پایین تره بچاری آئی سر کشی ایده کچاری گنده تی جهنم بیچا بکول پاکستانیا جهنم درمیان آئی پل پچگه اشکران سر پچگه تباب بوگی وقتی این مرد تواری فردن گوشی فلانی تو چون رسوای جهنم تا سوچکه دنیا تو من چی گوشت تالله این کنت لتردین قسم به خدا قریبت که مگه تا یه بر بگیبتی تو من هم برباد کو مثل وقت اشانا شیاطین انس من الجنت و الناس که قرآن چاردهمی سورت آیاتا بپهمی انسانی شیطان همه که انسانان دیگر صادقانا صالحانا نیکوکارانا ایماندارانا عمل صالح انجام دیوکانا لوتا هموارا مثل شیطان جن ابلیس و آیه جنود و گروه از راه بدر ببرن ولی الله تعالی دین فرصتانی یارتا پنج وقت نماز نمازها یومیه رمضان برای متمکنین و ثروتمندان حج در وقت ضرورت به فرمان امام مسلمین حاکم مسلمین جهاد رو وگین نه خود سرا جهاد شرایطی داری شی بزان هر که پاد بیه بکشی من امیر جهاد اون دستور دیو نه امام مسلمین یعنی ملک کسی که سرفرست کل مسلمینه که با آئی بیعت بودتا به یک طریقی که آ ملک امام ملک حاکم اعلائیں خلیفه وقت ہیں پادشاہ مسلمان ہیں آئی مطابق شرعت اول شرطی ہمشی ہے نہ کہ ہر کسی گروہ بزرگ پاد بکن تو پارتیزانی جنگ شروع کن حزبی جنگ شروع بکن و تا مجاہد بوشنا اسلام حسابت کتاب است پیمی مواقع آد دشمن انسانی شیطان و جنی شیطان وسوسه کنن تو آیت از راه بدر کنن رمضان ماه تا راه بدر بوگه باز ذرعی حق شیطان وسوسه کنن ولی خوشا به حال همه مسلمانی که بر خلاف دستور شیاطین جن و انسی آئی وتی اللہ فرمان مطابق وتی پاکی نبی سنت و دستوران مطابق وتی اعمال بنا و احسن و خوبی انجام ده. بعد در پایان ماه رمضان 29 روز یا 30 روز که الان اللہ پاکا اس ماه مشمع کامل فرمائیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فرمانی کس تاک شما اتیدادی که اللہ فرض کتا یا 29 یا 30 روچے آیا پورا روچک بداری و اللہ پاکا یاد کنی و یہ توفیقی ہدایتی که شما رداتا الحمدللہ شما بدنبال ای ہدایت و یہ توفیق شبها و روزهای بندگی روچ عبادت فرض ہیں روچے گئے شفع عبادت یکی نوع سنت و نوافل ہیں در یہ صفحہ تراویح حدیثان مطابقہ اللہ مقدس فرشتہ یا درمیان صفحہ نماز گزار گشتہ آنی دعایان آمین گشتہ و آنی شرکت کنار ہم قرار گرگے افتخار بوت دینت افتخار حاصل کنا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربیه فصلى در اسلام تزکیه یا زکات پرداختن که فطروزه ای که شما داتگو دیتی از جمله انواع زکات یک نوعی ہیں تزکا به معنای زکات فطر فطروزه بود دیگه نه یا مطلق تزکیه نفوس کامل تره و نفسانا با کم خوردن بخشی از شبان روز ورگو دیگه بخشی های تعطیل کنگ و تی آن نفسانی خواهشات خرد و نوش بقیه شهوات نفس سرا کنترل عادت کنگ این سبب پاک سازی و تزکیه نفس اللہ پاک فرمانی سوره اعلی تها سب به اسم ربک الاعلی یقینا حقا کامیاب بوا کسی که و تی تزکیه کو پاک سازی کو فطر و زیدہ و اللہ نامی ذکر کو علماء گوشا منظور رہا تکبیر گوشگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد منتائی ایدہ جہر و جاک کنگ نلوٹی آہستہ و آرام اید قربانہ یہ مقدار با صدای بلند در مسیر تکبیر وانا گلوٹی رب اسمہ نام مقدس یاد کا تکبیر گوشی پدا یہ عیدگاہ چیکن فصلا نماز عید بجائی ہری بدنبال اعمال صالح شنیدن کلام اللہ کل قرآن مجید از زبان حفاظ یا بخشی از قرآن مجید سورہ مقدس حمد و علم ترکیف و تا آخر کچکی صورتان بازی که موفق به حافظ پشت نماز نبوتگا یہ هم قرآن در هر صورت قابل تقدیر منتها باید سنت نماز پشت حفاظ قرآن زنده بوی در مسلمانی ملکان خیلی تفاوت کنشی سواب تا ادگر دی صورتان گزارگ سوابا که حافظی که خالصا لوجه اللہ نمازوانی نی جا داری که من حمدا از متولیان مساجد که وقتی مسجدانی برای وقتی مسجدانی امامتا در ماه رمضان حداقل حافظان قرآنش در گیتا پیشترا شوهاز کتا حدود 49 مسجد بودتگان در میان 80 خورده مسجد این بری چابوهاره که بودا حافظ بودتا و گلمندی از متولیان مساجد بدون حافظ 39 مسجد بودتگان قدردانی از 712 برادر متکف در مساجد شهر و قدردانی از 447 خواهر متکفه در خانه ها و تعدادی در مسجد جامع شهر و اظهار گلمندی از متولیان و مقتدیان مساجد بدون متکف این لیست کلن گرگ بی شهر توکا و آمار مفصل پنگمه تبریک به حافظان قاری و سامعین و متولیان مساجد و متکفین محترم و تبریک به نماز گزارانی که پشت سر حافظان تراویح و تی نمازش ادا کتا و در ختمات کل قرآن مجید شرکتش داشتا. تشکر از ستاد برگزاری نمازهای جمعه، عیدین و نمازهای پنجگانه یومیه و لیالی رمضان که در حسن برگزاری نماز و امنیت وسایط نقلیه مردم تلاش کتا آیا. جزاهم الله خیرا. حمیب امامان ادا بنوبه باد برای اختصار وقتا بعد اوتی تشکر کامل بکنون چه تمام عزیزانی که آیا به هر نوع مساعدت در امور دینی و مذهبی دست همتش و دراج کتا، فقرا و ایتامش رسیدگی کتا، بهزیستی و کمیته امام طلبانی تها آیا همت کمر همت بستا و عزیزانی که حدود دو شبان روز در ای اطراف ای جایگاه، جایگاهی که ویل و باز انچی ساحتا و کاری ناتمام، برادران بسیجی، برادران نظامی که از دو روز پیش، دو شب پیش این منطقهش به عنوان حراست و حفاظت و تی اختیار تا گفتا و شپان و روچانی سختیانا برای حفظ جایگاه نمازگزاران شما بروت تحمل کتا و مروچی که مراسم تا در این مسیر مامورین راهنمایی رانندگی و مامورین نظامی انتظامی و امنیتی ظهور پررنگ در مسیرها و در اطراف ای جایگاه قابل صدها تقدیر، تشکر و قدردانی. امیدیم که الله تعالی جل شانه از همه ما قبول بفرمائینی و موارد دیگه ای که برای خدمت کنه بوتا برای جاگاهای آمادگی نسب بلندگوها ای جاگاهای ترتیب دیگا برای صورت نماز گزاران تمام عزیزان به هر نحوی که یک همتی بکار خرج داده در این مسائل چنانچه من نوبت وقت از طرف دوستان علما، علمای شهر تشکر کنم و از علما هم به خاطر آنی آگاه دهی، آگاه سازی مردم در طول سال درس و تدریس برای مسائل دینی و روشنگری، آگاه ساختن ملت و نمازگزار به خصوص مردم در مساجد و غیر مساجد، مدارس دینی، مکاتب قرآن، برادران مولوی و فاضل و خواهران فاضلی که در این زمینه تلاش های داشته شو تلاش دارن تو آینده هم تلاش حتما دارن تو فعالیت کنن. تشکر و قدردانی بی من همه دعوتی عرائزات تمام کنم. من معتقدتم که هفتنی ما نماز شروع بی با توجه به هوای گرم، ولی ما شما هنچو عادت کتا چنین ساعت جمعیت ماشاءالله آگه صاحب کنی که دیگه نماز آغازی که اعلام بود تگا بزهر پنج شش دقیقه گشت باقی نمن تا آی فرمان در تشریف یا نهت که چی من برا شوق بیانی هستی. من البته من هم در تماسی که دوشی هسته با استاندار با من از من خواهش کنگ بو که من آی استاندار محترم هاشمی هم سلاما و هم آیه پیام تبریکا به شما تقدیم بکنون. شاید که آقای فرماندار وقت همین چیزا بیان بکن، ولی ما تاخیر نکنی اگر چار پنج دقیقه آد به جاگاه نرسه دیگه نماز شروع بی و گرا بیان علاقه مند بو هم حضور هم کافی ہے و آیه هم قرار هم چی چیزی بیان بکن. من گشت که تو آقای فرماندار ابو گشت که این موضوع مطرح کنم، من هم شاید مطرح کنم. من همیشه شما خدمتا استاندار محترم آقای هاشمیه که در این زمین اجاگاه 20 هکتار این زمین اختصاص دیگا در مقابل آت تنگ تروفشین جاها سالهای پیشگی 2 هکتار نیم تقریبا 20 هکتار زمین دیگا همتی کو و یک مقدار بگو میگو یا آخران بود تگه گوشتی من شمی حقی گوشتی من مجبور و نهاتا اجبار و من ورود پیدا کنم این مسئله تا شخصا ورود پیدا کنه ولی من فعلا بو تو معاونتان داتا که کار انجام بده الحمدلله انجام گه قطعی بو مسئله بر همگان یعنی که بگو مگویش هستم روشن بو موضوع الله تعالی تمام مسئولین که در ایجاد تلاشیش بوده مخصوصا استاندارا جزا خیر بده و کمک بفرمانی و می تمام مسئولان الله تعالی آگاه بیدار در امور دین و دنیا و سیاست و دلانش مهربان نسبت به مردم خدمتا مطابق آنی دین و مذهب و آیین و سیاستا توفیق عطا بفرمانی. البته این خواهشی هم قبلا کتگا تقریبا دو سه هفته پیش که مردمان علما بوشن مساجدا که مسئله برق آب یه مقدار بیش از حدی مصرف تو که صرفه‌جویی لازمه. اگر هرچی مسئولین خدمت کنه باز هم اگر صرفه‌جویی مبی نگهداری مبی مصرف خیلی بی‌رویه ببی این ضرر برای خود مردمه، گرانی قیمت‌ها فلان و هرچی تعرفه هم پایین بیان باز هم بالا رو وقت خزینه باز بی و فرمایش کو که ما صد زیردان لوده کشی آب چند وقت پیش کلنگی جتا و آروچی گوش که یک ماه دیگه دو هفته پیش من برای چابارم این منطقه یا صدقه یا چما صدقه من متوجه درست نبودو برای یک کلنگ زنی دیگه من اقرام کنو. الله تعالی پیمی مسئولان با همت و آگاه و گموار ملتا جزای خیر عطا بفرمانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشیا من عرض کنو این دو دقیقه که من تاشتا که نسبت به قرآن مجید ما شما مسلمانان باید وقتی کوتاهیانا جبران کنه وقتی جلد میشم اگه نوانتگی با هر سن سالی عیبی نه قرآن بانی هنچو کلاس اکابر ما شما برای سواد آموزی باید بانی ادام همین همت حتما باید بکنه و قرآن کتاب هدایت ما شما مسلمینه و مرو چیگی آفات و فتنهای دنیا که به قول ما شما دیرین گوشتگیش که فتنه های آخر زمان خیلی سخته. به حدیث هم یادتا که حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتا پیامبر عظیمه که یه وقتی فتنون که لیل مظلمه فتنه های آیا مردمان سلاک مثل تاریکی شب تاریک کنه ملک و منطقه. مروچی همان آثار گندگی بی که به نام اسلام به نام غیر اسلام دشمنانی هجوم علیه مسلمانا از استکبار امریکا گرفته با آی ایادیا تا به نام اسلام مسلمانا کارهایی کنند که واقعا از شان مسلمانی و اسلام بدوره و ایشیه راه نجات چیم صحابه جو اسکو آجا یہ فتنه های تاریکی آیا فرمایتی قرآن مجیده رجوع به قرآنه توجه به قرآنه و فرزندانه حتما به مدارس دین و مکاتب قرآنی که الحمدلله هر محله و هر جا فراوانه کوتاهی اگر بکنی اشیاء خدای درباره مسئولیت ها سکرات موت وقتا قبر تاریکی توقع و قیامت ها اشان جواب گویی هستن جواب نوتن. الله تعالی مر شما را کامیاب و موفق و سربلند فرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و نماز آماده بیم.